قرآن حفظ کرنک دعا قرآن پاک یاد کرنے خاطر تو یاد تھونے خاطر کرو تم دعا وک اہتمام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچن مت حضرت عبدا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی اک دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن مجلس مز بہت زی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو لگ پنہ یاد نہ روزنے شکایت کرنے زی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنک آیات چھن میانس ذہنس مز محفوظ روزان یہ ہچان چھس تہ چھم نہ یادے روزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن شکایت تو فرموک اے ابو الحسن بہ کیاز ہچناوت نہ ژٕ تیتھ دعا اس پڑھت ژٕ فائدہ تلک تو سہ تہ تلہ فائدہ اس ژٕ یہ دعا ہچناوان بیٚیہ کینژھا تہ ژٕ پتہ ہیچکھ سہ روزی ژےٚ دلس مز کھنتھ تہ ژےٚ روزی یاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہچنو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات دعاس متعلق جمعہ چہ رٲژ یعنی برسوارِ ہُند دۄہ مۄکلِتھ یۄس راتھ یہِ تتھ منٛز پٔرِو یہِ دعا ترٛین پانٛژن یا ستن جمعہ رٲژن منٛز پٔرِو برابر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ سپدِ یہِ تیز بہ ہدف یعنی مقصدس تام واتنہٕ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد ثٲبت تس ذات سُنٛد قسم ییٚمۍ بہٕ دیٖنہِ حق ہیٚتھ سوٗزمُت چھُس مومِن سُنٛد یہِ دعا چھُنہٕ زانٛہہ خٲلی گژھان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ پانٛژھ یا سَتھ جمعہ رٲژ آسان گٔمژٕ زِ تِتھے پٲٹھۍ آیہِ اَکہِ دۄہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛزِ مجلس منٛز تہٕ لٔگۍ وننہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈٕ اوسُس بہٕ ژور آیات یاد کران مگر ییٚلہِ دۄہراوان اوسُس مےٚ اوس مٔشِد گژھان تہٕ وۄنۍ چھُ حال یہِ زِ بہٕ چھُس ژتجی ژتجی آیات یاد کران تہٕ ییٚلہِ پران چھُس مےٚ چھُ باسان زن تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب مےٚ برونٛہہ کَنہِ مٕژرٲوِتھ تھاونہٕ آمٕژ یِتھے پٲٹھۍ اوسُس بہٕ گۄڈٕ اکھ حدیٖث بوزان تہٕ ییٚلہِ دۄہراوان اوسُس مےٚ اوس مٔشِد گژھان وۄنۍ چھُ حال یہِ زِ بہٕ چھُس کٔہی اکھ حدیٖث بوزان تہٕ ییٚلہِ دۄہراوان چھُس اکہِ حرفٕچ تہِ غلطی چھنہٕ گژھان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ بوٗزِتھ قعبہٕ کِس رۄب سُنٛد قسم ابو الحسن چھُ واقعی مومِن دعا پرنُک تفصیٖلی طٔریٖقہٕ وَنان فرمو تِمو ہدایت زِ جمعہ چہِ رٲژ منٛز پٔرِو یہِ دعا میٲنِس برادر یعقوٗب علیہ السلام سٕنٛدیو نیٚچویو ییٚلہِ تِمن دعا استغفار خٲطرٕ درخواست کوٚر تِمو فرمو بہٕ کرٕ عنقریٖب تُہنٛدِ خٲطرٕ استغفار یعقوٗب علیہ السلام وسلام سُنٛد مقصد اوس یہِ زِ جمعہٕچ راتھ ییٚلہِ واتہِ بہٕ کرٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ استغفار لہذا اے علی جمعہ چہِ رٲژ منٛز وۄتھ ژٕ تحجُد کہِ وقتہٕ اَمہِ موٗجوٗب زِ یہِ وقت چھُ دعا قبوٗل گژھنُک وقت طبیعت چھِ اَمہِ وقتہٕ حٲضِر آسان تہٕ خۄدایَس کُن چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ زوٚن آسان تہٕ اگر رٲژ ہٕنٛدِس پٔتمِس حِصَس منٛز ہیٚکَکھ نہٕ ؤتھِتھ تیٚلہِ وۄتھ نٮ۪صٕف رٲژ تہٕ اگر نٮ۪صٕف رٲژ تہِ ہیٚکَکھ نہٕ ؤتھِتھ تیٚلہِ پَر اِبتِدٲیی رٲژ منٛزٕے ژور رَقٲژ نَفَل تِتھ پٲٹھۍ زِ گۄڈنِچہِ رَقٲژ منٛز سورہ فاتحہ پَتہٕ سورہ یاسیٖن تہٕ دوٚیمہِ رَقٲژ منٛز سورہ فاتحہ سۭتۍ سورہ دُخان تہٕ ترٛیمہِ رَقٲژ منٛز سورہ فاتحہ تہٕ الف لام میٖم سجدہ تہٕ ژوٗرمہِ رَقٲژ منٛز سورہ فاتحہ پَتہٕ سورہ مُلک پَتہٕ ییٚلہِ اَتھیاتو پٔرِتھ سلام پھِرَکھ پَتہٕ کَر رٔتِس اَندازَس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد حمدو ثنا تہٕ سٮ۪ٹھاہ رٔتِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ سوز نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس تہٕ باقٕے سارنٕے پیغمبرَن پٮ۪ٹھ دروٗد و سلام تہٕ سارنٕے مومِن مردَن تہٕ مومِن مَستوٗراتَن خٲطرٕ منٛگ مغفرت تہٕ پنٛنٮ۪ن تِمن بایَن خٲطرٕ منٛگ مغفرت یِمو ایٖمان اَننَس منٛز ژےٚ پٮ۪ٹھ سبقت چھےٚ نِمٕژ پَتہٕ پَر ٲخرَس پٮ۪ٹھ یہِ دُعا اللهم ارحمنی بترك المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک انی اللهم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما ألمتني وارزقني أن أطلعه على النحو الذي يرضيك أني اللهم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لسانه وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يؤينني alal haqqi ghayruka wala yu'tihi illa anta wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ژٕ یوٚتام تہِ مےٚ زِندٕ تھاوَکھ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ دِ مےٚ ہمیشہٕ گۄنہو نِش بچنُک توفیٖق تہٕ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ کَر مےٚ بے مقصد تہٕ بُرٕ کَتھو نِش دوٗر روزنُک طاقت عطا تہٕ مےٚ کَر تِمن کامٮ۪ن منٛز رٕژر تہٕ بصیٖرت عطا یِمو سۭتۍ چٲنۍ رضا حٲصِل سپدِ. اے اللہ، آسمانن تہٕ زٔمیٖنس کُنہِ مِثالہِ روٚس بناوَن والہِ، عظمت تہٕ احترام والہِ تہٕ تیُتھ عظیٖم اقتدار تھاوَن والہِ ییٚمہِ کِس مُقابلَس منٛز یِنُک اِرادٕ تہِ ہیٚکہِ نہٕ کرنہٕ یِتھ. اے اللہ، اے رحم کرن والہِ، بہٕ چھُس ژےٚ چانہِ بُزرگی تہٕ چانہِ ذات کہِ نوٗرُک واسطہٕ دِتھ سوال کران زِ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ یہِ پنٕنۍ کِتاب بہٕ ہیٚچھنو تھس، تِتھٕے پٲٹھۍ دِ مےٚ یہِ حِفظ تھاونُک تہِ طاقت تہٕ مےٚ دِ یہِ کِتاب تِتھ پٲٹھۍ پرنُک توفیٖق ییٚمہِ سۭتۍ چٲنۍ رضا حٲصِل سپدِ. اے آسمانن ہٕنٛدۍ تہٕ زٔمیٖن کہِ ایجاد کرن والہِ، عظمت تہٕ احترام والہِ تہٕ تیُتھ اقتدار تھاون والہِ ییٚمہِ کِس مُقابلس منٛز یِنُک اِرادٕ تہِ ہیٚکہِ نہٕ کرنہٕ یِتھ. یا اللہ، سٮ۪ٹھاہ رحم کرن والہِ، بہٕ چھُس ژےٚ چانہِ بُزرگی تہٕ چانہِ ذات کہِ نوٗرُک واسطہٕ دِتھ سوال کران زِ ژٕ کر پنٕنہِ کِتابہِ ہِنٛدِ برکت سۭتۍ میانہِ أچھ روشن تہٕ میانہِ زیوِ پٮ۪ٹھ کر تمِکۍ الفاظ جٲری تہٕ میانہِ دِلہٕ منٛز کر غم تہٕ دم دوٗر تہٕ امہِ کہِ برکت سۭتۍ مٔژراو امہِ خٲطرٕ میون سیٖنہٕ تہٕ امہِ کہِ برکت سۭتۍ کر میون جسم چھٔلِتھ پاک تہٕ صاف. ژےٚ ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ یُس حق کِس معاملس منٛز مےٚ مدد تہٕ حمایت ہیٚکہِ کٔرِتھ. حقہٕ سۭتۍ نوازن وول چھُکھ صرف ژٕے. گۄنہو نِش باز روزنُک طاقت تہٕ نیکی پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنُک طاقت ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ سٕے یوت نِش میٖلِتھ یُس سٮ۪ٹھٕے بُلند تہٕ سٮ۪ٹھٕے عظمت وول چھُ.